pomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 29 dzień czerwca. Na zegarze 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Syblewski. Plan bezpiecznych granic ma przedstawić na unijnym szczycie premier Mateusz Morawiecki. Nasilają się próby nielegalnego przedostania się do Polski z Białorusi, informuje Straż Graniczna. Najwcześniej na jesieni Węgry zajmą się zgodą na przyjęcie Szwecji do NATO. Brak przymusowej relokacji uchodźców, większe środki na ochronę granic i dodatkowe wsparcie dla krajów granicznych w Unii. To główne założenia planu bezpiecznych granic premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu zapowiedział, że przedstawi go dziś na unijnym szczycie w Brukseli. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, co o planie powiedział premier? Według szefa rządu niekontrolowane otwarcie granic nie przyczynia się do ochrony praw człowieka, ale napędza działalność grup przestępczych i przemytników. Przymusowa relokacja uchodźców byłaby tymczasem, w ocenie Mateusza Morawieckiego, złamaniem traktatów i niezależności państw członkowskich. Wiele państw unijnych zmaga się i będzie się musiało zmagać w przyszłości z niechlubnym dziedzictwem kolonializmu. Polacy nie będą pokutować za grzechy kolonializmu dawnych imperiów. Premier mówił też o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Jego zdaniem presja migracyjna jest elementem ataku na Europę reżimu Władimira Putina. Karol Surówka, dziękujemy. 151 osób, między innymi z Algierii, Pakistanu i Kamerunu, próbowało minionej doby nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Jak mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska, takie próby nasiliły się w ostatnich tygodniach. W ostatnich miesiącach, ostatnich tygodniach te próby nasiliły się. Ciągle jest to ponad 100, jest to około właśnie 150-170. Wyraźnie widzimy, że ta wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej weszła w nową fazę. Wczoraj były również kolejne ataki na patrole polskie. To była grupa 10 osób, która nie przekroczyła granicy z Białorusi do Polski. Nie udało jej się. Widząc polskie patrole, zaczęli rzucać w nie kamieniami. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Według porucznika Anny Michalskiej, migranci próbujący przekroczyć granice są często szkoleni przez białoruskie służby. Wczoraj Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych zdecydował o wzmocnieniu wschodniej granicy. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży powiedział, że nie może ujawnić liczebności sił, które zostaną przesunięte w związku z przeniesieniem najemników grupy Wagnera na Białoruś. Ja dziś wykluczam scenariusz użycia przeciw Polsce takich sił, dlatego że nawet podczas ostatniego szczytu NATO, nawet podczas różnych spotkań o charakterze mniej formalnych, my wielokrotnie uzyskujemy to potwierdzenie, że bezpieczeństwo Polski jako bezpieczeństwo państwa sojuszniczego Paktu Północnoatlantyckiego jest gwarantowane. Musimy być tutaj bardzo precyzyjni, jeżeli chodzi o przekroczenie terytorium. Oczywiście atak także z terytorium innego państwa na terytorium państwa sojuszniczego na pewno byłby podstawą do uruchomienia takiego artykułu. Mówił w radiowej jedynce wiceminister Poboży. Z ostatnich danych wynika, że na Białorusi może być około 8 tysięcy najemników grupy Wagnera. Węgierski parlament co najmniej do jesieni nie będzie się zajmował zgodą na przyjęcie Szwecji do NATO. W planie ostatniego przed długą wakacyjną przerwą posiedzenia nie znalazł się punkt dotyczący rozszerzenia sojuszu. Z Budapesztu Piotr Piętka. Węgry są jedynym krajem Unii Europejskiej i jednym z dwóch państw NATO, które nie wyraziły do tej pory całkowitej zgody na przyjęcie do tej organizacji Szwecji. W przyszłym tygodniu Węgierskie Zgromadzenie Narodowe rozpocznie ostatnie przed długą wakacyjną przerwą plenarne posiedzenie. W planie trzydniowych obrad znalazło się kilka ważnych i kontrowersyjnych projektów ustaw. Na próżno jednak szukać tam punktu o wyrażeniu przez parlamentarzystów zgody na rozszerzenie NATO o Królestwo Szwecji. Od ponad roku węgierskie władze blokują to rozszerzenie i nadal nie widać chęci na odblokowanie drogi do sojuszu nowemu członkowi. Początkowo rząd i koalicja rządząca twierdzili, że nie chcą zawieść swoich tureckich przyjaciół i dopiero po kompromisie Turcji i Szwecji zgodzą się na rozszerzenie. Od kilku miesięcy zmieniono narrację. Teraz do wyjaśnienia są rzekome słowa szkalujące Węgry, które miały padać ze strony szwedzkich rządzących. Według obserwatorów polityki, zarówno węgierskiej, jak i europejskiej, naprawdę nie chodzi o problem Węgier ze Szwecją, a o kartę przetargową w negocjacjach rządu Viktora Orbana z Unią Europejską w sprawie zablokowanych środków finansowych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Poznańscy mechanicy rozpoczynają pracę przy pierwszych Abramsach. 14 używanych maszyn w wersji M1A1 trafia do podpoznańskiego Biedruska. Zajmą się nimi fachowcy z wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu, które docelowo w swoich warsztatach będą serwisować amerykańskie czołgi, mówi prezes zakładów Elżbieta Wawrzynkiewicz. deprocessing, czyli takie rozkonserwowanie po podróży i przygotowanie, czyli konserwacja do przekazania, będzie odbywała się w Biedrusku i tam będziemy dojeżdżać na poligon. No mamy bardzo blisko, nie jest to problem. Dopiero kolejne kompanie, które mają trafić do Polski, będą przygotowywane na terenie wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu. Będą to kolejne ze 116 używanych czołgów, a w starszej wersji M1A1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek na szczęście pogodny, bo zachmurzenie mało umiarkowane, na wschodzie kraju wzrastające do dużego i tutaj nieco słabsza pogoda. Również tutaj przelotne opady deszczu, a także mogą pojawić się burze. Temperatury od 20 stopni na południowym wschodzie do 26. W centrum wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru z prędkością do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i wolno spada. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niektórzy trafiają do teatru przypadkiem. Nie za bardzo mi się chciało uczyć i tak pomyślałem sobie, że mógłbym być aktorem. Inni dobrze wiedzą, po co przychodzą. Teatr daje mi szansę kontaktów z dobrą literaturą, z bardzo miłym towarzystwem. A wszyscy spotykają się w antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. W antrakcie. Audycja teatralna w Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji w antrakcie jest PZU. Autopromocja. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, 6 minut po 12. Kłaniamy się, witamy w ramach programu Trójka do trzeciej. Do 15 jesteśmy z Państwem w następującym składzie. Anna Regulska program realizuje, Michał Kowarski program przygotował, a Radosław Nałęcz ma przyjemność właśnie mówić do Państwa. Dzisiaj przede wszystkim w pierwszej godzinie naszego spotkania będziemy mówić o premierze, na którą wiele osób czeka, bo wiele osób uwielbia wręcz tę postać archeologa Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, czyli kolejna część przygód odważnego archeologa właśnie trafia na wielki ekran i będziemy mieli okazję, żeby nieco więcej na ten temat porozmawiać. Przed nami Travis. Your soul, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing, for every ring won't mean a thing unless you sing. So la la la la la, if you sing, ciebie nieraz. Pozwól mi żyć. O. Nie oceniaj mnie. Nie oceniaj mnie. Nie oceniaj mnie. Agnieszka Chylińska, jest nas więcej, no bardzo mocno w to wierzę, że jest nas więcej fanów Indiana Jonesa oczywiście. Harrison Ford cały czas w formie, chociaż już ten ząb czasu widoczny z pewnością, ale tak się zastanawiamy, że z pewnością też fabularnie będzie to wytłumaczone. W piątek będzie miała miejsce premiera piątej odsłony kinowych przygód najbardziej spektakularnego archeologa Indiana Jonesa. Będzie to ostatnia część z kultowym w tej roli Harrisonem Fordem od 1981 roku. I premiery poszukiwaczy zaginionej Arki. Indiana Jones stał się kinową i popkulturową ikoną na równi z Gwiezdnymi Wojnami czy Władcą Pierścieni. I właśnie o ten kultowy charakter zapytaliśmy państwa. Zapytał Bartosz Bielecki. Z czym ci się kojarzy Indiana Jones? Głównym aktorem ewidentnie i z dobrą przygodą. Indiana Jones, czym się kojarzy? Harrisonem Fordem. Są swoją terybunią. On jest bardzo charyzmatyczny moim zdaniem. On jest taki wystrzałowy do przodu po prostu. Z tym swoim losem. Teraz po kilku latach przerwy znów możemy zobaczyć Indiana Jonesa na ekranie. To ma być już ostatni film serii, a o tym, czego możemy się spodziewać, mówi więcej Adam Siennica z portalu naekranie.pl. Dobrej zabawy, nostalgii i przede wszystkim emocji, ponieważ może to nie jest idealny film, jak krytycy obwieścili po festiwalu w Cannes i kolejnych pokazach prasowych, ale nadal jest to pożegnanie z ikoną kina, ponieważ jest to oficjalnie ostatni film o Indiana Jonesie. Pytanie, czy należy wracać do tych postaci. Michał Piepiórka, bliżej ekranu. Z jednej strony oczywiście mamy jakąś zamkniętą całość, świetną jakość tego, co kiedyś było. Z drugiej strony mamy takie pewnie poczucie, że fajnie zobaczyć jeszcze raz tego bohatera w jakiejś nowej odsłonie, nowej przygodzie, prawda? Więc są takie dwa wilki, można powiedzieć. Fabuła filmu rozgrywa się w 1969 roku, ale nie zabraknie też wspomnień i wydarzeń z czasów II wojny światowej. Wracamy tutaj do bicia nazistów, tak jak w pierwszych częściach. Pojawiają się sceny retrospekcji z młodszym Harrisonem Fordem. Tutaj wykorzystano technologię odmładzania, która jest połączeniem efektów komputerowych i sztucznej inteligencji. Efekt podobno jest nawet dobry, choć nie idealny. Nadal w tym aspekcie jeszcze dużo trzeba pracy, żeby osiągnąć idealny efekt, który pozwoli uwierzyć to, bo może widzimy na ekranie młodszego Harrisona Forda, ale nadal mowa ciała mówi nam, że to jest ten starszy Harrison Ford. Przyszedłem cię uratować. Tak? A kto ciebie uratuje, młokosie? Mówiłem ci. Nie nazywaj mnie młokosem. Dla mnie jest to przede wszystkim ikona filmów przygodowych. To właśnie Indiana Jones jako protoplasta kina nowej przygody pokazał kinu, jak tworzyć tego typu gatunek, jak wyznaczać trendy, jak to robić dobrze. Postać, która ukształtowała kino nowej przygody, to kino z lat 80. wniosła nowego ducha kina przygodowego do Hollywoodu. Stoją za nią takie postacie jak Steven Spielberg, z jednej strony reżyser, z drugiej strony George Lucas, czyli producent, więc tytani nowego Hollywoodu. Oni wiedzieli doskonale, co robić. Przygoda, to jest akcja, to jest humor, to jest też szlachetność jakaś tego bohatera. A jak sami chcemy poczuć się jak Indiana Jones, możemy sięgnąć do klasycznych gier opartych na przygodach tego bohatera. No, zdecydowanie tak jest. Rok 1992, wtedy to pierwsza gra z własną fabułą, w której występował Indiana Jones, pojawiła się na rynku i od razu zdobyła serca fanów. No to była taka przygodówka, point and click, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, a potem były wydawane jeszcze inne tytuły. Również ci najmłodsi gracze mają coś dla siebie, więc marka Indiana Jonesa jest silna, podobnie zresztą jak Gwiezdnych Wojen. 5 filmów. Ten 5 już jutro, w piątek, na wielkich ekranach. Myślę, że producenci liczą na Państwa i też ci fani nie mogą się doczekać, bo ten cykl ma to do siebie, że jednak twórcy przeciągają fanów. Trzeba czekać często po kilkanaście lat. Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia wchodzi na ekrany kin i tym tematem w tej godzinie trójki do trzeciej się oczywiście zajmujemy. Za chwilę rozmowa z autorem książki o Indianie Jonesie. night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour she cried love, love, love. With a rebel yell she cried more, more, more. Wow. In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell more, more, more. More, more, more. She don't like slavery, she wants it, I'm there. But when it's hot and lonely, she sees me to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight, she go from the 7-Eleven. Well, it's out all night, you will let keep it. Just as long as don't mess up his head. Już jutro. Jutro będziemy mogli poznać ciąg dalszy przygód Indiana Jonesa. Ile prawdy kryje się za postacią uwielbianego przez ludzi na całym świecie archeologa? Arka Przymierza, Święty Graal, podziemne sanktuaria, kryształowe czaszki, zaginione miasta Amazonii, tajemnicze starożytne zabytki. To nie są wymysły filmowców. Również Indiana Jones jako postać. Można znaleźć takich odważnych archeologów w prawdziwym świecie. A na tropie Indiana Jonesa znalazł się Adam Węgłowski, który jest gościem Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan Adam jest autorem książki Tropiciel Skarbów, Fakty i mity w filmach o Indianie Jonesie, także jest pan najlepiej poinformowaną osobą w studiu na temat właśnie tych wszelkich, czy to filmowych fantazji, czy jednak rzeczywistych wydarzeń, które są w tej opowieści zawarte. Wiadomo, że film rządzi się własnymi prawami, ale z drugiej strony we wszystkim jest to ziarno prawdy. I jak się okazuje, tej prawdy jest zdecydowanie więcej, niż może nam się wydawać. Także pierwsze pytanie to, czy faktycznie Indiana Jones to taka postać z krwi i kości? Indiana Jones jest postacią z krwi i kości, ponieważ został tak skonstruowany przez scenarzystów, przez filmowców, że go lubimy. Ma swoje zalety, ma swoje wady i po prostu go kochamy. Jest fajną postacią, dobrze skonstruowaną. Dzięki temu był popularny, jest popularny. Więc pod tym względem można powiedzieć, że w naszej wyobraźni jest postacią z krwi i kości. Natomiast oczywiście nie jest tak, że miał jeden pierwowzór i właśnie tylko zmieniono mu personalia i oto jest Indiana Jones, wielki łowca skarbów, pogromca złych ludzi i złych poszukiwaczy skarbów. Ale jest miksem, jest jakimś połączeniem wielu postaci, które istniały naprawdę. I co to są za postaci? Bo jak widzę na ściągawce, to bardzo ciekawe połączenie charakterów. Mhm. No to trzeba by to rozważyć na kilku płaszczyznach. No, jeśli będziemy pamiętać o części Królestwo Kryształowej Czaszki, no to tam ewidentne jest nawiązanie do brytyjskiego podróżnika Percy'ego Fawcetta, który zaginął w Amazonii, szukając zaginionych miast. To nawiązanie to jest naprawdę oczywiste. Natomiast no tutaj ci, którzy wczytywali się w te scenariusze i ci, którzy tu dokładnie się przyglądali tym inspiracjom, wskazują też, że no, w zasadzie mnóstwo archeologów z tego takiego złotego czasu archeologii mogło zainspirować twórców. Na przykład Bingham, który w Peru odkrył Machu Picchu i mnóstwo innych badaczy mogło wpłynąć na wykreowanie tej postaci. Nawet jeśli chodzi o sam wizerunek taki w kapeluszu, w kurtce, to też mógł mieć swój pierwowzór we wcześniejszych filmach. Między innymi w takim filmie z Charltonem Hestonem o skarbieńców. Więc tu filmowcy mieli w czym przebierać i trochę opowiadam o tym w książce właśnie, gdzie można upatrywać tych inspiracji. Czasami to jest taka praca trochę detektywistyczna, ponieważ no, filmowcy nie wypowiadali się bardzo szczegółowo na lewo i prawo, co ich zainspirowało. Owszem, po latach coś zdradzali, ale czasami są nawet trochę mylące te tropy. Dlatego to bardzo, bardzo ciekawe zajęcie, tropienie tych śladów. I znajdowanie tych pierwowzorów. Myślę, że no, dużo łatwiej jest z artefaktami, które pojawiają się w tych filmach, niż z samą postacią, którą można modelować. Nawet niektórzy upatrują, że no, nie byłoby tej części o poszukiwaniach Świętego Graala, gdyby nie fakt, że Świętego Graala faktycznie poszukiwał niemiecki badacz, no, który po prostu wstąpił do SS, Otto Rahn. I który był bardzo popierany przez Himmlera i on szukał Świętego Graala tutaj na południu Europy, na pograniczu francusko-hiszpańskim. No, trudno powiedzieć, że no, to była inspiracja dla Indiany Jonesa, no bo zaraz no, Otto Rahn jednak tutaj pod swastyką swoich poszukiwań dokonywał, więc no, ciężko nam jest zaakceptować fakt, że nasz pozytywny bohater miałby mieć taki pierwowzór. Natomiast no, raczej chodzi o to, że te poszukiwania, które odbył Rahn w latach 30., no właśnie inspirują do tego, żeby pomyśleć, że również ktoś inny mógłby szukać, kto inny mógłby się ścigać z ludźmi Himmlera w odnalezieniu tego skarbu. Tak jest, no to też słynne poszukiwania złotego pociągu. Wiadomo, jak bardzo ten temat wszystkich inspiruje. Oczywiście. Nie było co prawda Indiany Jonesa w tych poszukiwaniach, ale... Ale pojawiła się taka plotka parę lat temu. Prawda? Kiedy było głośno o złotym pociągu, pojawiła się plotka, że złoty pociąg może się pojawić w tej nowej części. I jeśli zobaczymy trailer, jest tam pociąg. Nie złoty, ale pociąg jest. Kto wie, jako że scenariusze są przecież zmieniane wielokrotnie, może gdzieś na samym początku to był złoty pociąg, a potem się zmienił w jakiś nieco inny pociąg z inną zawartością. Kto to wie? Co do jednego jestem pewien, że Indiana Jones jako bohater sprawiał, że wiele osób chciało być archeologiem, chciało dokonywać tych odkryć, wybierać się na te dzikie wyprawy, być takim awanturnikiem, bo to po prostu przemawia do naszej wyobraźni. I za chwilę do naszej rozmowy wrócimy. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Po 12, trójka do trzeciej w studiu Adam Węgłowski, autor książki Tropiciel Skarbów, fakty i mity w filmach o Indianie Jonesie. Proszę powiedzieć, skąd taka miłość, fascynacja postacią Indiany Jonesa? Będziemy musieli trochę cofnąć się w czasie. No, zrobimy to z przyjemnością. Do lat 80., kiedy byłem chłopcem i kiedy właśnie bardzo chętnie oglądałem te filmy. Przypomnijmy, że w latach 80. powstały trzy części Indiany Jonesa. Zdaniem wielu te najlepsze. No i było tak, że byłem chłopcem, który był zakochany w tych filmach i kto wie, czy to nie wpłynęło na wybór mojej drogi życiowej, bo wprawdzie nie zostałem archeologiem, chociaż znam takie osoby, które zostały archeologami właśnie. Ale seria pobudzała zainteresowanie historią, prawda? Pobudzała zainteresowanie historią, więc przez to być może zostałem dziennikarzem, który bardzo dużo pisał o historii, jak też pisarzem, który pisze książki historyczne, a ostatnio pracuję też w Archiwum Państwowym w Warszawie, więc znów kręcę się wokół dokumentów, pamiątek przeszłości, wokół ich konserwacji, wokół informowania o nich. Także jeśli spojrzeć z tej perspektywy to tak, to się okazuje, że te filmy naprawdę mogły mieć na mnie wpływ. I to jest właśnie ciekawe, w jaki sposób popkultura, rozrywka wpływa potem na nasze zawodowe wybory, bo jednak cała droga zawodowa, każde miejsce czegoś nas uczy i w efekcie jest zdecydowanie łatwiej napisać książkę, bo z jednej strony uczymy się pisać, z drugiej strony wyszukiwać i weryfikować źródła i te wszystkie umiejętności były też potrzebne, żeby powstała książka. Długo pan ją pisał? To trudne pytanie, ponieważ ja tak jak tak się przyjrzałem, że tę książkę pisałem całe lata, mianowicie kiedy pisałem artykuły, które jakoś luźno nawet zahaczały o ten temat, to kiedy na to spojrzę, no to było kilkanaście lat temu nawet, kiedy pisałem pierwsze takie artykuły. I kiedy zabrałem się już do pisania książki z zamiarem, że napiszę taką książkę, to się okazywało właśnie wtedy, jak mnóstwo materiałów miałem już zgromadzonych, jak o wielu sprawach już pisałem, do czego mogę się odwołać. Więc duża część tego materiału to już były poszukiwania robione na potrzeby artykułów pisanych 15, 10, 5, 2 lata temu. I gdzie miałem już zrobiony pewien research. No, a inne rzeczy musiałem oczywiście doszukać, dopytać, sprawdzić. Więc naprawdę tutaj nie podejmuję się określenia, ile tak naprawdę trwało pisanie tej książki. Można powiedzieć, że moja wyobraźnia ją pisała od dawna. A sam akt naciskania klawiszy potem i zapisywania, to już jest coś... szybko, sprawnie, tak, bo tak. Miał pan po prostu tę książkę w głowie albo bardziej tak. W sercu, bo to jest no właściwie trochę, możemy to nazwać fan serwis, prawda? Czyli po prostu dostarczenie, zajęcie się takim tematem, którym ciężko jest wówczas powiedzieć, że to jest praca, tylko jest to po prostu pasja i połączenie jednego z drugim i dzięki temu powstają wyjątkowe dzieła. Co najbardziej zaskoczyło pana w trakcie zbierania materiałów? Udało się obalić faktycznie jakiś mit, jakie odkrycie udało się panu zrobić? Jest wiele takich kwestii dyskusyjnych, kontrowersyjnych, które właśnie budzą zastanowienie. Na przykład, jeśli pamiętamy film Indiana Jones i Ostatnia Krucjata o poszukiwaniach Świętego Graala, tam w kluczowej scenie Indiana Jones musi dokonać wyboru tego Świętego Kielicha. No i w filmie, uwaga, spoiler, jeśli ktoś nie widział, on wybiera taki bardzo skromny kielich, tłumacząc, że przecież Jezus i jego uczniowie byli ludźmi ubogimi i podczas ostatniej wieczerzy Jezus zapewne korzystał z bardzo, bardzo skromnego kielicha. Natomiast, kiedy czytałem rozmaite prace historyków na ten temat, no to jest kwestia dyskusyjna, ponieważ Chrystus i apostołowie byli według Biblii wtedy gośćmi w Jerozolimie, w domu dosyć bogatym. I w domu tym mogły być naczynia z wyższej półki, a nawet gdyby to nie był dom bogaty, to i tak było to w okolicach Święta Paschy, no więc Żydzi starali się używać naczyń eleganckich. Wielkie święto, nie będziemy używać drewnianych, takich szorstkich, przaśnych narzędzi. Użytku. Tak, musimy coś lepszego, może coś nawet z kamieni półszlachetnych. Więc kto wie, czy Indiana Jones dokonał właściwego wyboru. No tak, i to są właśnie te dyskusje. Czy faktycznie po lekturze książki możemy na nowo odkryć tę postać albo inaczej na nią spojrzeć? Nie wiem, czy możemy spojrzeć inaczej na postać, bo już tyle o niej powiedziano. I no wszyscy wiemy, że Indiana Jones, no archeolodzy współcześni nie byliby zachwyceni jego metodami. Na zasadzie, że zniszczy kilka rzeczy, żeby kilka innych uratować. To nie, to tak archeologia dzisiaj nie wygląda. Natomiast bardzo wiele możemy się dowiedzieć o tym, jak tworzyć przygody takiej postaci. Ważne, żeby ją wykreować z krwi i kości. No to jest zadanie właśnie scenarzystów, jak stworzyć taką postać, żeby była fajna. Można wymyśleć dla niej zainteresowania, image, broń, które są czymś zainspirowane. Ale też no, należy wykreować przygody, żeby, no, żeby pociągały. Może, żeby nie straciły odrobiny wiarygodności. Ale też no, trzeba stworzyć czarne charaktery, które będą też ciągnęły tę serię. No i w przygodach Indiana Jonesa, no bardzo często są to hitlerowcy. I tak się składa, że na te 5 części, wliczam tę, która już jest tuż przed nami, no to aż w 3 pojawiają się. I to z reguły były te części, które miały bardzo dobre wyniki kasowe. Czyli ludzie potrzebują takiego konfliktu bardzo, bardzo wyraźnego, bardzo jaskrawego. To prawda. Będziemy powoli kończyć. Jakieś konkretne oczekiwanie względem części, która już jutro wchodzi na ekrany kin, czyli Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Czego się pan spodziewa? Tak jednym zdaniem. Spodziewam się takiego przyjemnego pożegnania. Godnego pożegnania, można powiedzieć. Może nie smutnego, ale takiego... Tak sobie myślę, no to też jest... Harrison Ford się żegna z tą rolą. Być może już nigdy w ogóle Indiana Jonesa nie zobaczymy na dużym ekranie. Więc to tak... Może nawet sobie teraz tego nie uświadamiam, ale to może być całkiem wzruszający moment. Możliwe, że ta łezka faktycznie pojawi się wokół. Naszym gościem był Adam Węgłowski, tropiciel skarbów, fakty i mity w filmach o Indianie Jonesie. To książka, którą pan Adam napisał. Dziękuję pięknie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Well, it's the same.

A zapraszał Tomasz Miara. Dzisiaj o kultowych filmach Indiana Jones oczywiście przypominamy, ale jest jeszcze jedna seria. James Bond, czyli Bond. James Bond, a z tej serii między innymi ta piosenka Duran Duran, A View to a Kill, a to był rok 85 i ostatni raz, kiedy to Roger Moore wcielił się w postać Bonda. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść.